धाम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा राम धाम सिंथल में विक्रम संवत 2051 चैत्र शुक्ल द्वितीय 13 अप्रैल 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम बात ठीक मान लिया, नहीं मानी जाए शंका हो संदेह हो वो पूछो और उसको मान रहे, बड़ी सुगमता से हमारा कल्याण हो जाए, बड़ी सुगमता से। गीता ने कहा है ये स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमोच्यते। ये ऐसा नित्य सन्यासी, उसको नित्य सन्यासी जानना चाहिए, तुम जान लो, जानना आवश्यक है, जान सकते हो। किसको? यो न द्वेष न कांक्षति, न इच्छा रखता है न द्वेष करता, ना कोई इच्छा है ना किसी बैर है, नहीं किसी से दोस्ती, नहीं किसी से बैर, नहीं किसी की सिरधड़ी, नहीं किसी की बैर। ये बात यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व ही, ये निर्द्वंद हो गया, द्वंद्व राग द्वेष हर्ग शोक ठीक विशेष अनुकूल प्रतिकूल, ये द्वंद है, ये द्वंद ही वास्तव में बंधन करने वाला है। द्वंद्व निर्द्वंद्व ही महाबाहु सुखम बंधा तुम्हें, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेमान द्वंद्वैर विमुता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पद्मभियम तत्। जरा मरण मोक्षाय माम आशति ते विमुत, ये शांतम पापम जनानाम पुण्यकराम नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मम लब्धा। द्वंद्व मोह निर्मुक्ता और इच्छा द्वेष बुद्धेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि संयोगम सर्गे जानते परंतु, ये द्वंद्व मोह से जन्म मरण होता है, द्वंद्व मोह रहित होने से द्वंद से रहित हो जाए, इच्छा द्वेष होते द्वंद मोह है ना, और काम क्रोध वियुक्ता नाम द्वंद से रहित है, द्वंद काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यथेत सम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम बलते विदितात्म नाम, जो परमात्म तत्व को जान गए हैं उनके लिए सदा ही ब्रह्म की प्राप्ति है। जीते हुए मरते हुए हरे घर में रहते हुए द्वंद्व से रहित हो गए, मुक्त हो गए। अब द्वंद्व से रहित होना क्या है वो एक बात बताई जाती है, जिसके लिए मैंने पहले कहा बड़ी सुगम बड़ी सरल बात सीधी बात, आप मान लें इतनी बात कि सुख भी रहने वाला नहीं है, दुख भी रहने वाला नहीं है, अनुकूलता भी रहने वाली नहीं है, प्रतिकूलता भी रहने वाली नहीं है, राग भी रहने वाला नहीं है, द्वेष भी रहने वाला नहीं है, ठीक भी रहने वाला नहीं है, बेठीक भी रहने वाला नहीं है। ये जितना संसार द्वंद है ये रहने वाले नहीं है, सब अभाव में जा रहे हैं, सबका निरंतर अभाव हो रहा है, सबका अभाव। तो सबका अभाव हो रहा है तो उसमें क्या फर्क रहा, सुख का भी अभाव हुआ, दुख का भी अभाव होता है, अनुकूलता का भी अभाव होता है, प्रतिकूलता का भी अभाव होता है, हमारे साथियों का भी अभाव होता है, हमारे साथी नहीं उनका भी अभाव होता है, शत्रुओं का भी अभाव होता है, मित्रों का भी अभाव होता है, ठीक का भी अभाव होता है, बेठीक का भी अभाव होता है, सबका अभाव ही अभाव हो रहा है निरंतर सृष्टि मात्र का। तो अभाव हो रहा है मुझसे छोटा बड़ा क्या है, उसमें अनुकूल प्रतिकूल क्या है, सब अभाव में जा रहे हैं। इसमें कोई शंका हो पूछो, सब अभाव में जा रहे हैं। शरीर अभाव में जा रहा है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये अभाव में जा रहा है, सब जितनी चीजें लोग पर लोग जितने गए सब अभाव में जा रहे हैं। तो अभाव में जाते हुए उनमें ठीक भी ठीक क्या, हर्ष क्या, शोक क्या, मान भी अभाव में गया, अपमान भी अभाव में गया, निंदा भी अभाव में गया, प्रशंसा भी अभाव में गया, अनुकूलता भी अभाव में गई, प्रतिकूलता भी अभाव में गई, सब अभाव में ही अभाव जा रहे हैं सभी। तो उस सुंदर शरीर थोड़े में क्या जो रहा है बताओ, ये बात समझ में नहीं आई तो बोलो, अरे समझ में आई तो शंका हो तो बोलो, किसी की भी समझ में नहीं आई हो तो बोलो भी क्या कहा, और नहीं तो इसमें शंका होती हो, कोई संदेह होता हो वो बोलो। अभाव तो हो रहा है ये समझ में आ रहा, फिर लगाव क्यों हो रहा है? लगाव तो ये समझा नहीं, अभाव अभाव में होता है उसमें लगाव नहीं होता है, अभाव समझ में आ जाए तो लगाव नहीं होगा। देखो अपने प्रेम से आप खेलते हैं, ध्यान देना, आप खेलते हैं तो कोई भी खेल खेलो अपने प्रेम से लेके विनोद के लिए खेल खेल रहे हो तो उसमें हार जीत होती है कि नहीं होती है, मन में लगाव होता है क्या? ठूक ठीक ध्यान दो मेरी बात का, तो जब क्योंकि तो खेल है मिटने वाला है तो क्या लगाव है, जब ये मिटने वाला है तो लगाव कैसे होगा, ये तो खेल है तमाशा है, ये तो मिट रहा है, अब लगाव कैसे होगा, जब मिट रहा है ये मानो तो लगाव कैसे होगा, ये स्थाई रहे तो लगाव होगा, ये तो मिट रहा है। रज्जब रोवे कौन को, अरे असे सो कौन विचार, अरे गए सो आवन के नहीं रह सो जावन हार, अब क्या लगाओ बताओ। रज्जब रोवे कौन को, असे सो कौन विचार, गए सो आवन के नहीं रह सो जावन हार, सब जाने ही जाने वाले हैं, क्या असर क्या रोवे क्या लगाओ है, बोलो लगाओ कहाँ टिकेगा, लगाओ कहाँ टिकेगा, और बोलो कोई और लगाओ टिकेगा कहाँ, सीधी बात है, ये सब जा रहा है तो तुम जा रहा क्या होगा, निर्द्वंद हो जाएंगे, निर्द्वंद ही महाभाव सुखम बंदा तुम चेते, निर्द्वंद राग द्वेष हर्ष रोग ठीक और बेठीक, अनुकूलता और प्रतिकूलता, सुख और दुख, हमारा और तुम्हारा, ये सब द्वंद है तो सब जा रहा है दोनों दोनों ही, इसमें फिर क्या किसको लगा करे प्रिय न प्रिय प्रेम प्राप्य नो दे प्राप्त प्रियम, यही तो अर्थ हुआ कि वो प्रिय को प्राप्त हर्षित न हो अप्रिय को प्राप्त द्वेष न करे, कितनी सुगम मुक्ति है, कितनी सरल मुक्ति है बताओ, केवल इस बात को समझ लेना है कि ये जाने वाला है रहने वाला नहीं है, अब जाने वाला ही है रहने वाला नहीं है तो क्या उसमें राजी और क्या नाराज हो, राजी वो रहने वाला नहीं है, नाराज वो भी रहने वाला नहीं है तो क्या नाराज राजी हो है, क्या चिप है, किसके साथ राग करे किसके द्वेष करे, ऐसे जाने वाला है, बहुत ही सूक्ष्म चीज है ये, इसमें कठिनता बताओ, जिस भाई बहन के कोई कठिनता आती हो उनको बताओ, ये तो मिट रहा है, कोई बताओ पूछो, एकदम सब मिट रहा है, सभी मिट रहा है, जय में जा मल पल्ले में जा रहा है, सब अभाव में जा रहा है, अब इसी को दूसरे दृष्टिकोण में कहूंगा, इसी बात को ही। हमारा संयोग और वियोग होता है, संयोग और वियोग होता है, ये तो होता है ना। जैसे सत्संग में आ गए संयोग हो गया, यहां चल गए वियोग हो गया, फिर पंडाल में आ गए संयोग हो गया, फिर चले गए वियोग हो गया। ये संयोग वियोग, संयोग वियोग, संयोग वियोग सो का होता है। सीधी बात है ना, सीधी बात है एकदम। इसमें वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है, इतनी ही बात है। इतनी बात है, जीवन मुक्ति हो जाए इसी क्षण, देरी का काम नहीं है इसमें। नित्य को पकड़ लो संयोग मुक्ति हो जाएगी, अनित्य को पकड़ो बंधन हो जाएगी। अनित्य का ही तो बंधन है, नित्य में मुक्ति है, संयोग और वियोग है। तो वियोग नित्य है। आपका हमारा वियोग पहले था, संयोग नहीं हुआ उससे पहले वियोग था, अपरिचय था, जानते ही नहीं, मैं आपको नहीं जानता, आप मेरे को नहीं जानते, तो वियोग था। और एक दिन वियोग होगा, फिर ना आप रहेंगे, ना ये सही रहेगा, ना दूजा रहेगा, वियोग होगा। तो वियोग ही नित्य हुआ, संयोग तो नित्य हुआ ना। तो संयोग की इच्छा छोड़ना करें मुक्ति है, वियोग को स्वीकार लेना। चाहे वियोग को स्वीकार करो, चाहे अभाव को स्वीकार करो, एक ही बात है। मैंने कहा दूसरी रीति से कहता हूँ, वही बात दूसरी रीति से, तो समझ में आया ठीक तरह से। तो नित्य निरंतर वियोग हो रहा है, उस वियोग को अपने स्वीकार कर लें तो क्या पता लगे। स्वीकार नहीं करो तो क्या, वियोग तो हो ही जाएगा, स्वीकार मत करो, आपका क्या पता लगे बताओ। आप वियोग को स्वीकार नहीं करोगे, संयोग को स्वीकार करोगे, तो कोई है आप में सा सूरबीर जो संयोग को रख ले, बताओ, रख सको तो बताओ। तो रख सकते नहीं, उसको छोड़ दो, बात क्या बात है, आप ही छूटते उसको छोड़ दो। अब मुक्ति नहीं कर लिया, मेरे कान पकड़ लेना। मुक्ति बड़ी सीधी बात है, बड़ी सरल बात, कोई सीखना नहीं, कुछ लाना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कोई उद्योग नहीं, कोई परिश्रम नहीं, सीधी सीधी बात है। अरे जब संदेह हो वियोग स्वीकार कर मुक्ति नहीं हो, संदेह हो संदेह पूछो, शंका हो पूछो। संयोग को कैसे छोड़े, संयोग वियोग में बदलता है या कैसे छोड़े, नहीं संयोग को कैसे रखें। संयोग को रख सकता है कोई भाई बहन बताओ, किसी की ताकत हो बोले तो मैं, कोई बोलो हम संयोग को रख सकते हैं। कहीं कहीं लगाव नहीं छूटता है, मैं तो संयोग रख ही नहीं सकते, उसका लगाव कैसे नहीं छूटे। जो जा रहा है उसका संयोग छोड़ना सुगम है, कोई फजीती अपनी करनी और कुछ नहीं। संयोग रखने की इच्छा करना है, वो अपनी फजीती करनी है, अपना माजनों का मन है और कुछ नहीं है। बताओ, केवल आपका माजना जाएगा, आपकी परिवर्तन जाएगा, आपका दुख जाएगा, और क्या जाएगा इसमें, क्या कर सको। संयोग तो वियोग में बदलेगा, संयोग वियोगांतरा मरणंत ही जीवितम, संयोग से वियोगांत है, वियोग नित्य है। अब नित्य को भी आप नहीं पकड़ोगे तो मुक्ति कैसे होगी बताओ। आप कोई नित्य नहीं पकड़ोगे, अनित्य को पकड़े मुक्ति हो जाएगी। कोई पूछो, कोई बोलो, इस बार तो कहना है न पकड़ते तो हमें कहने की जरूरत नहीं थी। आपको ये कहता ही नहीं है अग्नि में हाथ मत दो, ये कहने की जरूरत रहती है कि पास के हाथ मत दे जो कुंड देव हाथ। कहना तो वही होता है जहाँ गलती होती है, वो गलती मत करो, कहना ही वही पड़ता है। कि वो कहते हैं चूल्हे में हाथ नहीं डालो, चूल्हे में लकड़ी डालनी, हाथ नहीं डालो, कहना पड़ेगा क्या, कहना पड़ा है यार। क्यों कब समय विरोध में हाथ डालेंगे चूल्हे में, चूल्हे में लड़ी गया तो हाथ गला हो गया। कहना तो वही पड़ता है जहां गलती करते हैं, ये गलती मत करो। जब गलती गलती देखने पर फिर भी गलती को नहीं छोड़ते, ऐसा आते मुक्ति, बोलो ठीक है। कितनी सरल बात, कितनी सुगम बात। कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं प्राणायाम करना नहीं, कोई संयम करना नहीं, कोई भी करना नहीं। सीधी सारी बात है, जिसका वियोग हो है उसका संयोग की इच्छा छोड़ दो। संयोग की इच्छा छोड़ना कहता हूँ, संयोग छोड़ दो, आप भाग जाओ, सही छोड़ दो, मर जाओ, नहीं कहता हूँ। संयोग की इच्छा छोड़ दो, अरे इच्छा रख लो तो संयोग रख सकते हो क्या? किसी भाई बहन की ताकत हो बताओ, संयोग रख सकते हैं? तो रख सकते ही नहीं, उसे छोड़ने में क्या बाधा लगे? सीधी बात है। लेकिन समय से पहले इसको कैसे छोड़ सकते हैं महाराज? समय से पहले कैसे छोड़ सकते हैं? पेड़ पर पत्ता लगता है और जब समय आता है तो अपने आप वो झड़ जाता है, प्रकृति का संयोग है, शाश्वत नियम है, ये नियम हमारे ऊपर भी लागू होता है। हाँ तो लागू से वियोग होगा कि नहीं? क्या लागू होगा? क्या ये कह रहे हैं समय पर ही तो वियोग होगा, पहले तो वियोग होता नहीं है। मैं पहले किसी क्षण ऐसा नहीं है, कोई क्षण जिसमें वियोग न होता हो। आप ख्याल नहीं करते मेरी बात पर, बिल्कुल नए आदमी, सत्संग सुना नहीं आपने। कोई ऐसा क्षण नहीं है कि जिस क्षण में वियोग न होता हो। ये मरे दिन वियोग मानते हैं, जीते वियोग नहीं मानते। बाल बना रहा है आपका, वियोग हो गया ना? प्रत्येक क्षण वियोग, कोई ऐसा क्षण नहीं है कि जिस क्षण में संयोग रहता हो, टिकता हो संयोग। बोले बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई ऐसा क्षण नहीं है कि जिस क्षण में संयोग टिकता हो, ऐसा कोई क्षण ही नहीं है। प्रत्येक क्षण वियोग होता है, क्योंकि वियोग को स्वीकार करना है आपका। स्वीकार नहीं वो तो रख तो सकते नहीं, अरे संयोग आप करते नहीं, पाते रहो टिकते रहो क्या? बोलो, रख लोगे संयोग? प्रत्येक क्षण वियोग हुआ, प्रत्येक क्षण केवल मौत ही मौत, केवल मौत ही मौत है, जीना है ही नहीं। बालक बड़ा मर गया कि नहीं? तो जवानी रहेगी, आज मर जाएगी जवानी रहेगी। और बालकपना भी तो प्रतिक्षण मर रहा है, तभी तो बालकपना छूटा है। एक दिन छूटा है क्या? प्रतिक्षण छूटता है, प्रतिक्षण शरीर प्रतिक्षण जा रहा है। कोई ऐसा क्षण नहीं जिससे शरीर जाता न हो। तो वियोग प्रतिक्षण हो रहा है। अब वियोग को, अब वियोग को अपना लिया, ठीक है, बस अपने स्वीकार कर लिया, मुक्ति हो जाएगी। इसमें वियोग स्वीकार कर मुक्ति न होती हो, वो बात पूछो कि भाई इससे मुक्ति नहीं होगी, पूछो, कोई पूछो। मुक्ति न छूटने का है, वियोग न छूटने का है, तो वियोग स्वीकार मुक्ति होगी। बोलो, कोई करो शंका? तो सब जा रहा है, प्रलय में जा रहा है, सभी जा रहा है, सभी मिट जाएगा। इसे स्वीकार करेगा हम अपने से। साधु विचार कर भली समझिया, दीवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ। बोलो, अवश्यम जाता रहस्यथर्मोषित्वा विषया। अब श्लोक क्यों बताऊं? आप भाव बताओगे, सर्व संपूर्ण का वियोग होगा, वियोग सबका होगा, होगा, होगा, निश्चित बात यह है। कोई भाई कोई बहन कह सकता है कि संयोग वियोग नहीं होगा? बताओ। अब वियोग होगा, वियोग दो तरह से होता है, एक तो वस्तु चली जाए तो वियोग हो, एक हम छोड़ दे तो वियोग हो, ठीक है ना? ये समझ माने, वियोग सबका होता है। वियोग हम कर दें तो वियोग, और वो चीज चले जाए तो वियोग, आप चले जाओ तो वियोग, और मैं छोड़ दूं तो वियोग। तो जब वे हम रखते हुए वियोग हो जाए तो रोना पड़ेगा, हम स्वीकार के वियोग को तो हंसना रहे, मस्त रहेगी। बताओ इसमें कोई फर्क हो तो बताओ। हम जीना चाहते हैं, मर जाए तो दुख होगा, हम जीना चाहते ही नहीं तो मरने के दुख कैसे हो जाएगा? अब इतने आप चले जाओ, मैं रोने बैठूंगी, इतना आदमी चला गया तो रो बैठे बोले क्या फर्क पड़ेगा? आ जाएगा, मुझे अपने घर जाएंगे इन लोग, तो रो गए स्वामी जी, इतना आदमी चला गया तो तेरे पास ही बैठे रहे, घर काम नहीं आएंगे। मूर्खाई है। तो हमने हम अपने छोड़ दें, वे छोड़े जिससे पहले हम छोड़ दें, हो जाएगा। केवल संयोग री इच्छा का त्याग करना और कुछ त्याग नहीं करना है। घर है जो रहेगा, कुटुंब वैसा रहेगा, रुपये पैसे वैसे रहेंगे, घर वैसा रहेगा, सब वैसा का वैसा ही है, एक पैसा भी छोड़ने नहीं कहता मैं। केवल इनके संयोग की स्वीकृति है वो नहीं, संयोग की इच्छा छोड़ दो बस, ये बना रहे ये इच्छा छोड़ दो, कुपना रहेगा तो नहीं तो रख सकते नहीं तो इच्छा छोड़ दो, रख सकते नहीं और रखना चाहते हैं यही तो दुख है, और दुख क्या है बताओ, और दुख क्या है बताओ। हम रखना चाहते रहता है नहीं तो रखना चाहना क्यों, रहता ही नहीं किसी तरह से, रह सकता ही नहीं तो रखने की इच्छा ही छोड़ दो, जाओ छोड़ो, रहता रहे ही नहीं क्यों माल तो कमाओ, क्यों फजीती कराओ अपनी, संदेह और बोल वही शंका और बोलो। तो मैं तू कहता ही नहीं, ये तो तब कह सकते हो कि तुम संसार छोड़ दो, घर छोड़ दो, इधर आ जाओ, तो मैं निर्वाह वाला सही चेहरा, मैं तो ना कद गई निर्वाह की छोड़नी कही नहीं, केवल इच्छा छोड़ने की ये बात, निर्वाह तो मैं घर छोड़ने के कहूँ साधु हो जाओ तो आप कह सकते हो कि मार बाल बच्चा है कैसे रहेगा, ऐसे कह सकते हो, मैं तो कहूँ रहने की इच्छा छोड़ दो, बैठा खूब मौज से पालन करो, सुखा कमाओ खाओ मौज से पालन करो, बाल बच्चों का ठीक तरह से करो, ये बाल बच्चा बना रहे, धन बना रहे, सही बना रहे, ये रहेगा तो है नहीं तो फिर इसे क्यों लगते हो। कामना के त्याग पर गीता ने कहा, गीता की बड़ी गहरी बात है, छोटी सी बात भी बड़ी गहरी बात है, इच्छा मत करो बस, इच्छा रखने से फायदा हो जो बताओ मेरे को, इच्छा रखने से ये फायदा है फिर बताओ बेटा, आप नुकसान नहीं हो जाए, रखने से कोई फायदा नहीं, रखने की इच्छा से तो कोई तरह का फायदा नहीं है, इच्छा छोड़ने से किसी तरह का नुकसान नहीं है, बोलो इनमें संग करो। रहने की इच्छा त्याग में कोई नुकसान नहीं है और इच्छा रखने से किसी तरह का फायदा नहीं है, अरे किसी तरह से फायदा नहीं, उसे रहने क्या फायदा, किसी तरह नुकसान नहीं है तो छोड़ने में क्या नुकसान है, खूब पूछो आप। इच्छा छोड़ने का एक ये भी असर हो सकता है महाराज की समाज की जो संरचनात्मक और सृजनात्मक शक्ति है उस पर प्रतिकूल। मैं रचना का निषेध करता ही नहीं भाई, खूब रचना का काम करो, खूब अच्छे से करो, आदमी इच्छा करेगा तो वो महत्वाकांक्षी बनेगा तो बड़ा काम करेगा, तो महत्वाकांक्षा रखो तो छांक्षा क्यों रखो, महत्वाकांक्षा बताता हूँ मैं सबसे बड़ी आकांक्षा बताता हूँ, बड़ी बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी, सब इच्छाएं पूरी हो जाएगी। अच्छा अब देखो ध्यान देना, एक दूसरी बताऊं, ये कहते हैं चीज की इच्छा बिना कैसे मिलेगी, इच्छा त्यागने से जो चीज मिलती है वो इच्छा करने से नहीं मिलती, ये मेरा अनुभव है, आप भी पूछो शंका करो बताऊं आपको, आप इतने बैठे हो इच्छा करने वाले को दोगे बिना इच्छा वाले को दोगे, बताओ कोई बताओ, कोई इच्छा ज्यादा है उसको देंगे हम, बताओ चोर को देना चाहिए, डाकू को देना चाहिए, दूसरे को मार दे अपन लेने के लिए तो उसको दान दिया करो, कैसी बात कहते हैं सब, किसी तरह से आप किसी तरह से लाओ, ये बात आपकी ठीक सकेगी नहीं और हमारी ठीक से तो हो ही जाएगी, आओ सामने समाज का सेवा, समाज की सेवा करो, समाज का उपकार करो, हित करो, दीन दुखियों की सेवा करो, सब सुख सर्व करो, मेरे को मिल जाए मेरे को ये छोड़ दो, क्यों आपको मिलेगा तो है नहीं फिर ये सारा कर क्यों माल तो कमाओ अपना, खूब इच्छा करो, खूब इसे विचार करो, जो शंका को सामने रखो। सीधी सरल बात है, मुक्ति को कठिन माना है ये बहुत बड़ी भारी गलती करी है, बंधन कठिन है, बंधन नया नया करना पड़ता है, बंधन नया नया करना पड़ता है, गृहस्थ हो गए तो साधु बनना पड़ेगा, साधु बनना वृद्ध बनना पड़े, वृद्ध बनना पड़े कहीं कहीं बढ़ना पड़ सी छोटे तो मौजूद कितनी सुगम्य कितनी मूल्यवान बात है, नारायण नारायण नारायण नारायण, खूब गहरा विचार करो फिर संकोच फिर पूछो। बात कहते हैं सब किसी तरह से आप किसी तरह से लाओ ये बात आप टिक सकेगी नहीं और हमारी टिक से तो हो ही जाएगी। आओ सामने समाज का सेवा समाज की सेवा करो समाज का उपकार करो हित करो दीन दुखियों की सेवा करो सब सुख चल करो मेरे को मिल जाए मेरे को ये छोड़ दो क्यों आपको मिलेगा तो है नहीं फिर इच्छा रख क्यों उपाय तुम कमाओ अपना खूब इच्छा करो खूब इस विचार करो जो शंका वो सामने रखो सीधी सरल बात है मुक्ति को कठिन माना है ये बहुत बड़ी भारी गलती करी है। बंधन कठिन है बंधन नया नया करना पड़ता है बंधन नया नया करना पड़ता है गृहस्थ हो गए तो साधु बढ़ना पड़े साधु बढ़ना वृद्ध बढ़ना पड़े वृद्ध बढ़ना पड़े कहीं कहीं बढ़ना पड़ती छोड़ दी मौजूदगी बढ़ना पड़ी गोल कितनी सुगम कितनी मूल्यवान बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण।